Hver mandag er tørt og lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind fra sydvest i Nordvestjylland, dog op til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. God aften og hjertelig velkommen til AK247 Musik. I løbet af den næste time kan du høre de bedste musikindslag fra ugens AK247 programmer. Først og fremmest kan du møde Kim Munk. Han er sangskriver og sanger i det danske band The Broken Beats, der er aktuel med pladen All Those Beginnings. Derudover så kan du høre en helt ny version af Nephew-sangen Superliga. Den hedder Kultureliten. Og endelig så er der nye plader på vej fra vores søsterprogram Monogram. Men altså, først og fremmest handler det om The Broken Beats. Og lad os lægge ud med det sidste nummer på deres nye plade. Det er et nummer, der hedder Light. Velkommen til. I was looking for my leader. I was going blind, feeling uncontrolled. I'm dreaming, I'm going out of my mind. Maybe someday I'll see you crawling Du lytter til AK247, og Kim Munk, du er jo gæst, du er sangskriver og forsanger i Broken Beats. Ja. Men ikke desto mindre har jeg fået fat i en del af en mail, hvor du har skrevet, jeg har fundet hulen, hvor i alverdens musik Skrevet, som ikke er skrevet, ligger gemt. Ja. Jeg har nøglen og den magiske ramse, der skal til for at åbne porten til alt musik i hele universet. ja. Det er alligevel, det er særligt. Det er meget. men jeg skal lige, det skal vi snakke om lige om lidt. Uh-huh. Og det var jo faktisk Broken Beats, man hørte her. Det var ikke helt det nummer, vi havde planlagt, vi skulle til at høre. Det hedder Light, det er faktisk det nummer, der afslutter jeres nye plade, ja, som hedder All Those Beginnings. Men jeg skal bare lige sige, at til sidst i den her time, der kommer der, der kan man sige, der kommer der kulturnyhederne, men der har vi lavet en ny fortolkning af den sang, som ligesom er blevet genstand for debat mellem Lars Hedegaard og Simon Kvam, nemlig den der Superliga. Den hedder nu Kultur Elite. Og jeg skal indrømme, at jeg har indspillet den og sunget den, og det lyder af helvede til. Når du har sunget den? Ja, jeg kunne ikke ramme den. Men nu har jeg bare advaret om det. Og det sætter jeg på om en halv time, når jeg er færdig med at snakke med dig. Spændende. Egentlig ville jeg jo godt have hørt. Skal vi ikke lige høre lidt af The Rules? Jo. Jeg kunne godt tænke mig bare lige spille noget af den. Mm-hmm. Fordi hvis man nu tænker, hvem er det nu Broken Beats er, så kender man den her. The Rules. Ja. Det er jo, Kim Munk, dit store hit. Broken Beats store hit, ikke? Jo, det kan man godt sige. Jeg synes jo, det er Essentials. Essentials. Det der med at skrive en sang, at have følelsen af, at det er den bedste sang. Nu lever jeg. Nu er den der. Ja. Og det var derfor, jeg lige læste. Det må jeg heller lige gentage. Jeg har opfanget noget mail. Mm-hmm. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har en ansat på Radio 24/7, som hedder Line Høg, som tilfældigvis er bassist i bandet Broken Beats. Hun laver faktisk monogram. Ja. Men du ville være kommet ind alligevel. Men det er bare, hvis nogen skulle tænke, at det var noget med at... Et eller andet, ja. Jamen, det er i hvert fald dejligt. Jeg synes også, jeg er berettiget til at komme herind. Nemlig. Og det var pladeselskab, der spurgte mig, så det har ikke noget, der er ikke noget der. Nej. Men der, jeg har en mailudveksling. Altså, jeg har opsnappet noget mailudveksling, der lyder sådan, at jeg har fundet hulen, hvor i alt verdens musik skrevet, som ikke er skrevet, ligger gemt. Jeg har nøglen og den magiske ramse, der skal til at få åbne porten til al musik i hele universet. Det skriver du, Kim Munk, mm-hmm. til Line Høg. Jeg har rigtigt. Mailen. Ja. Hvordan ser det ud inde i den hule? Der eksisterer alt stort set jo. Det er kærlighed. Det er ganske enkelt svaret. Jeg elsker dig. Ja. Altså, og dermed siger du også, at den nye plade her, det er jo en stor kærlighedsplade. Ja, det er det, ja. Tekstmæssigt. Ja. Også melodierne, synes jeg, rammer da det der. Havde det været en instrumental plade, synes jeg stadigvæk, at man kunne have fornemme, at det er helt klart kærlighed, det der. Men du er godt klar over, at det er jo virkelig, altså der er jo mange, må man sige, altså millioner af sangskrivere, der forsøger at finde den nøgle der. Mm. Altså du taler om en magisk ramse, der skal til for at åbne porten til alt musik i hele universet. Og for at man ikke så tror, du er helt bimlende, så altså, jeg vil godt lige høre, den der ramse, kan vi ikke, kan du dele den? Jamen altså, det er ganske enkelt i ordene, jeg elsker dig, altså limen deri, den er så vild, at det går op for mig, at... Ja, den er farlig, og den kan det hele, den kan alt, fordi på det tidspunkt, hvor du har sagt det til en, der binder du dig i en grad, der er ret stor. Så det er faktisk meget konkret? Det er meget konkret på den måde, fordi at jeg har oplevet, at det godt kan blive meget ukonkret, netop det der med at skrive musik, og jeg har fundet ud af med netop musik, at du kan ikke gå hen og tage det ligesom en flaske, eller et eller andet. Den eneste måde, du kan røre musik på, det er faktisk ved at bevæge dig, og af den vej... Ja. Altså, hvad mener du med at bevæge sig? Altså, jeg mener, du mener danse, eller hvad? Ja, simpelthen. Du bliver nødt til lige at røre lidt på dig der igennem, svare kroppen med det, den hører med øret der. Og det har jeg tænkt meget over. Hvordan bruger du det i din sangskrivning? Jamen, det gør jeg ved, at jeg simpelthen bare bruger livet til at gøre det, jeg ligesom altid ender med at komme ud i. Jeg beslutter mig for ikke at ville. På bistandshjælp, så bliver jeg jo nødt til at gøre noget andet. Så har jeg måttet samle flasker, så har jeg startet et skrotfirma, så har jeg lavet alt muligt for at kunne tjene penge igennem de processer, der jeg simpelthen levet livet på livets præmisser, så der er ikke bare den der hjælp, men altså, at jeg hele tiden selv bliver bevidst om, at det er dit liv, det her, du skal overleve. Der er ikke nogen hjælp på den måde. Og igennem det der har jeg jo bevæget mig og kommet ud i nogle bevægelser, med at løfte et kæmpe køleskab op på en bil og sådan noget der, uden at have en kran og gjort det over to år, eller nedbrydning, ikke? Altså, brug kroppen. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, så tænker andre, det skulle da bare have et arbejde. Ja, men for mig har det altid været musikken, jeg synes, jeg har eksisteret for, så arbejdet har været mig fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg har lavet. Men du taler om, at du har fundet nogle nye kræfter. Der står faktisk, altså, du har jo, man kan simpelthen, hvis man, jeg ved ikke, altså, om det er bare mig, der har fået det tilsendt, men der er sådan, hvad kan man sige, jeg tror det hedder sådan tekstforklaringer, ja. Som følger med den nye plade, ja. Altså man i hvert fald kan, jeg har bedt pladeselskabet om, og der står, Wonderful, det er en sang, der handler om at kaste ud i mere, end det man magter. Ja. Altså er det det, du taler om? Fordi når du siger, du lige løfter køleskab op på en lastbil, altså så er der noget med at finde nogle kræfter jo. Ja, klart, det er vel et eller andet sted mere, end jeg magter, men jeg synes, at det foregår hver dag for mig. Så det er lige så meget et billede? Altså det med køleskabet op på lastbilen? Nej, fordi det gjorde jeg jo rent faktisk i to år, og løftede det, og var ude for det der, ikke med de små mærke. Det er ikke kun et metafor? Nej, det er vigtigt. Jeg snakker helst ikke i metaforer, fordi så bliver det nemlig ukonkret. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne få det der ned på noget, man fatter, så det ikke bare bliver sådan noget ukonkret noget, når vi snakker musik. Præcis, men der står faktisk i den her tekstforklaring, man kan jo selvfølgelig også høre sangen, jeg synes, vi skal høre den lige om lidt, altså den sang, der hedder Wonderful, der står der her, at sangen er det tætteste, jeg nogensinde er kommet i at beskrive møde med et andet menneske. Ja. Jeg så kærligheden. Altså, det er faktisk utroligt svært at sætte ord på den kærlighed, altså så hvordan Ja, men jeg synes jo, jeg har oplevet frelsen. Jeg synes, jeg har oplevet heroinen, altså hiv, altså gudinden, ikke? Jeg synes lige pludselig, at jeg var, du ved, at jeg eksisterede. Ja. At jeg fandtes i verden lige pludselig, ikke? At herfra, der kunne intet gå galt. Og så gik det bare helt galt. Hvem var den sang til, så? Jamen, det er så en i Aarhus. Altså, vi ikke prøver at sætte navn på. Ej, nej, det går ikke. Det tror jeg ikke. Så. Nej, det er klart. Men når du så har skrevet den sang, ja. Og du, altså, sangen er det tætteste, jeg nogensinde er kommet på, at beskrive møde med et andet menneske. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om den proces. Altså, er du så sådan, når den sang sidder der, så var det godt, eller hvordan? Jamen, så har jo den der følelse der, den bliver til en farve, altså, som bliver til et billede, jeg så kan få ud ved at så begynde at sætte med gitaren og høre, den her, den passer til det billede op i hovedet med de farver, jeg lige har oplevet med hende, og så kører det frem og tilbage, og så den der, den der meget, der vil jeg sige, der er man på, der er man sgu på et eller andet stof. Mm. Der sker der en eller anden proces, den der forbindelse med virkeligheden fra hjernen der, du præciserer noget ud. I nogle toner, så, fordi der gør man jo ens oplevelse fysisk, fordi du på det tidspunkt så rent faktisk kan bevæge dig til de toner. Mm. Der har jeg en cirkel i hvert fald over til et andet menneske og en forklaring på, hvordan er det her muligt? Jamen, det er jo bare nogle kemiske forbindelser. Jeg synes at have været bevidst om hele vejen, så det er ikke bare noget, men det gjorde jeg bare. Altså, det kan godt være, det lyder lidt som kliché, det jeg spørger om nu, men bliver det så sådan selvterapeutisk, eller hvad? Jamen, det er det hele, vel? Ja, det er det jo nok. Ja. Om man vil det eller ej. Ja, på en eller anden måde, det ved, et stort indtryk gør et stort udtryk, og så synes jeg, wonderful den er. Skal vi ikke høre den? Jo. Okay, og hvis man lige er stedet på, så er det Kim Munk fra Broken Beats, der sidder og fortæller om, hvordan man egentlig skriver en sang, der bliver rigtig god. Wonderful. I have a feeling I'm about to wake up. Guess I'll wake up to life. Runway. I'm gonna get us to the runway. On the runway. you're wonderful. Oh, you're wonderful. Whoa, to me. Kim Munk, du siger, du har ikke noget imod, at vi skruer ned for din sang. Det er jo et værk, du har brugt så meget tid på at skrive den. Ja, altså, ja, men den lever jo derude, tænker jeg. Så hvis der var nogen, der var interesseret i det, de lige hørte nu, at det hele går så hurtigt i dag, så kan man bare droppe ind og finde den inde på Spotify helt gratis. Ja, det kan man jo. Ja. Så nu er det sådan, at den her sang handler jo selvfølgelig, altså i hvert fald ifølge beskrivelsen om, at kaste ud noget, man ikke magter. Mm. Det er jo i virkeligheden utroskab, ikke? Det er utroskab, ja. Og vi skal høre en anden sang lige om lidt, som handler om den anden side af den samme utroskabssag. Ja. Hvis jeg kan forstå det, bare for at være helt åben, så har den sang, vi lige hørte, handler om, altså var på en måde til den, du var utro med. Det var det, ja. Det var fuldstændig hendes lys, og det er den næste også, at alt liv følger solen, og det var det for mig på det tidspunkt. Så du har haft behov for at skrive i hvert fald mindst to sange om utroskab? Ja, jeg tror, jeg er nået op på 22 rent faktisk. Så har du sorteret lidt i dem? Ja, det har jeg. De andre kommer til næste år. Ja. Prøv at fortælle lidt om det der med... Altså, er det simpelthen, det er jo... i stedet for at gå ned til en eller anden psykolog, eller hvad? Altså... Jamen, jeg besluttede mig for ikke, fordi jeg fandt ud af, at jeg eksisterer på den måde, at jeg skabte nogle processer for mig selv, der gjorde, at jeg kunne få det ringe sådan, at jeg havde noget at skrive om. Og det var simpelthen som et lys fra en klar himmel, da det gik op for mig. Og så tænkte jeg, okay, det her det har du garanteret gjort, fordi at du er til at skrive noget igen, og der har jeg ikke skrevet lang tid. Og det var jeg ikke selv bevidst om. Det er meget interessant, at du siger, at du har bevidst gjort noget ringe for dig selv. Altså, du har bevidst taget nogle dårlige valg for at finde materiale til din sangskrivning. Det er ret giftigt. Jeg ser det som misbrug i dag, faktisk. Jeg var slet ikke bevidst om det. Jeg havde været bevidst om det, som jeg er det i dag. Jeg skulle aldrig finde på at gøre det igen. Jeg har heller ikke nogen kæreste nu. Jeg skal ikke ud i noget smidt. Nu lader jeg bare tingene flyde, og så ser jeg, hvad der sker. Men så siger du jo også, at din sangskrivning må være det vigtigste for dig, så jo. Det har det helt klart været. Det har det altid været. Også på det tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu er det ikke vigtigt mere, så var det det vigtigste. Er så vigtigt, at du kan finde på at begå utroskab for at få inspiration til en sang? Ja, på det tidspunkt der. I dag kunne jeg aldrig finde på det. Så er du sang- og stofafhængig, eller hvad hedder det? Ja, fordi at man får det der kick af det, og skrive en sang, og få det der produceret ud, og jeg er også stadigvæk... interesseret i, hvor fanden kommer det fra, det der musik, så har jeg jo tit en følelse af, det er ikke mig, der har skrevet den. Altså din egen sang? Ja. Hvem er det så? Jamen det ved jeg jo ikke, for jeg kan godt huske selv at sætte der, men det er jo ikke følelsen, jeg har, at det er mig, der har gjort det. Derfor man siger til USA, oh, I thank the Lord, I thank it from above, oh, I took it down from the sky. Og det er også fint, og den følelse har jeg faktisk også, uden det bliver for højt ravne, men... Altså det er ikke sådan, du er kristen, og mener det bogstaveligt talt guddommeligt, eller hvad? Nej, det er vel et mirakel også på en eller anden måde, at det kan lade sig gøre, at man kan lave noget, man ikke kan røre ved, men stadigvæk kan blive rørt ved på en eller anden måde. Så du kan godt blive rørt af dine egne sange? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt i de rigtige øjeblikke. Altså, taler vi om, at du får sådan en... Altså, jeg kender det jo godt, hvis man kunne for eksempel sige, hvis jeg har haft et rigtig godt radioprogram, så går jeg ud og tænker, åh, det var fandme godt, ikke? Mm-hmm. Så får man sådan... Altså, taler vi om sådan en adrenalinkick, eller en god sang, eller hvordan? Ja. Ja, det synes jeg helt klart. Derfor kan du godt så begynde at sidde og skrive, jeg kan lave mit eget narko. Ja. Altså, jeg tager ikke stoffer eller nej, noget. Nej, det er ikke fordi... derfor, men altså, vi har alle sammen brug for at komme lidt væk på en eller anden måde. Og det er simpelthen sangskrivning. Ja. Og hvad gør så sådan en utroskabssang, som den vi lige hørte her? Altså Wonderful, som den hedder. Jamen altså, så endte jeg jo med at sige til mig selv, jeg blev simpelthen så deprimeret. Jeg tror aldrig, jeg har været så deprimeret i hele mit liv. Jeg tror faktisk, jeg døde. Og så blev jeg genoplivet. Af mig selv. Og der er jo et billede med, at jeg lå helt konsekvent på mit køkkengulv og kunne ingenting og var helt lammet i 2-3-4 timer eller sådan noget. Og så rejste jeg mig op, og derefter følte jeg mig faktisk, okay, jeg skriver på det. Jeg overgiver mig. Og så gjorde jeg det. Og lige siden det har jeg været helt ekstremt bevidst om, hvis jeg gør et eller andet for at forstå, har du nogle gange et eller andet, hvor at, du skal ende med at sætte og skrive en sang? Fordi det gider jeg simpelthen ikke. Det er bare slut. Jeg er 38. Det er bare slut, brudt finale. Kommer der ikke mere musik? Fint. Men det gør der vel? Jamen, det gør der, fordi der er dukket op, at jeg begynder at skrive alligevel ud for nogle andre kriterier, så det er lidt spændende. Men du siger, du bliver nødt til altså, at have oplevet noget, der gør ondt, eller noget, der gør, eller selvfølgelig også noget smukt, eller men noget, der påvirker dig følelsesmæssigt, emotionelt, som det hedder, og så vågner du op, og så lige pludselig kommer en sang, og så får du det ud. Ja. Ja, lige præcis. Og det er simpelthen en fødsel. Jeg har også brugt det med at gå og blive forelsket op til flere gange på en dag, når jeg gik ned i gaden. Mm. Så kommer forbi en... så bliver jeg forelsket, kigger på en, så bliver jeg forelsket, og så går jeg hjem, så er jeg helt høj, så kan jeg gå hjem og skrive. Så bruger det på den måde, det har jeg fundet ud af, at sådan er. Du kan simpelthen blive instantly forelsket. Ja. Det må sgu være dejligt. Gør det sådan set godt. Altså. Det... Er der et trick til det? Det er vel noget med at give slip, tror jeg. Jeg er enormt god til at give slip, og jeg er faktisk glad for, at jeg er her i dag. Ja? Jeg må sige det på den måde. Altså på jorden, eller i det her radiostudie? Ja, på jorden. Mm. Du var bare til at... Nå, jamen det er fordi, jeg har... Du kan godt se, at jeg går uden sko hele sommeren. Jeg kan godt se, at der er lidt slitage. Altså, de kan ikke så godt lide at komme i sko. Nu skal jeg til at sko på igen, synes jeg lidt, ikke så? Nej, det er ved at blive lidt koldt. Ja. Men det her, det er altså den ene sang, den vi lige hørte om utroskab, ikke? Ja. Det vil sige, du har jo været ude i utroskab. Mhm. Og det mener du simpelthen, måske du gjorde for at få inspiration til en sang? Ja, det holder jeg, helt, det holder jeg på i dag, blandt andet, men der er jo noget større i det, ja, med hende der. Fuha, det... Der er lidt uafklart, så den lader simpelthen drifte ind to nowhere, eller ind til everywhere, I don't know, altså det må tiden vise. Men så følger løgnen. Løgnen er vel også interessant at skrive på? Ja, men altså, det er jo det, at min konklusion på det der utroskab er jo, at det er løgnen, der er hele misæren i det der, at lyve, uanset om hvad det måtte være, det er bare forkert. Det er hermed slået fast. Det er, altså, så du vil ikke begå utroskab mere? Nej. Så det er derfor, du ikke har nogen kæreste, jo? Jamen nu, jeg tør simpelthen ikke mere, netop fordi jeg skal styre det der med, at jeg kan blive så hurtigt forelsket, ikke også? Det er det. Det skal jeg skal jo have styr på de ting derinde. Jeg involverer mig med andre og siger, jeg elsker dig. Det var der udgangspunktet var, at det er noget af den vildeste lim. Det er noget af de vildeste ord, man kan sige. Det er simpelthen bare oplevet på et hold. Næste gang, der skal virkelig... I hvert fald i den form, vi er blevet kastet ud i dag i vores generation. Hvad er det for en form, du tænker på? Det er som om, at alt er muligt, og vi skal passe meget på, ikke? Og... Ja. Altså, der er simpelthen altså fristelser, og ja. Altså, er vi helt konkret med, at du ved, bare man åbner for Facebook eller sådan noget, så kunne man tænke, hun sætter meget dejligt ud, eller? Det er jo, eller? Det, ja, eller øl, eller du ved, ja, alt muligt. Altså, stimulanser. Ja, man skal sætte med grund nok have en stærk karakter i dag, synes jeg, for alt det, der er. Ja. Så det er ved at være på vejen endnu i min næste fase her, hvor det bliver yoga og buddhisme og, ja, stille og roligt. Nå, men Kim Munk, skal vi ikke høre den der So Much Life, som jo også er den anden side af utroskab, undskyld, og så kan man jo lige høre efter teksten. Jo. Den tror jeg, vi skal høre. Ja. What a feeling you and I would find. What a feeling you and I could hide. Where did we go wrong? Where did we go wrong? In the senses, everything must go. How come we did not know what we were already told? Where did we go wrong? Where did we go wrong? So much love. What a feeling, only to pretend. Where did we go wrong? Where did we go wrong? In the senses, everything must die. How come that we did not know that this was the reason why? Where did we go wrong? Where did we go wrong? Ja. So much life, broken beats. Kim Munk, du synger, du er sangskriver jo. Ja, sangskriver, ja. Det kan man godt sige. Det er jo et erhverv for dig, altså bortset fra, at kan du tjene penge på det? Nej. Nej. Nej, jeg har aldrig tjent nogen penge på det. Jamen, det var det, vi startede med at tale om. Så må du så lave noget andet, fordi... Men det er i hvert fald det, der betyder noget. Ja. Og vi starter også med at snakke om, du har fundet nøglen og den magiske ramse. Ja. Og den magiske ramse er, jeg elsker dig. Og den her, det ser du. Det kan det være. For nu bare at lige komme med noget hurtigt, ikke? For ellers bliver det en meget lang samtale, men vi kunne jo stort set skrive om alt, har jeg så fundet ud af. For det er bare at dykke ind i det. Men jeg siger bare, eller jeg tænker bare, at 98%, måske 99,7% af alle sange i hele verden, altså... handler om kærlighed. Kunne du da ikke finde på noget andet? Det kunne jeg jo ikke, fordi at det som jeg, altså eftersom jeg ikke kender nogen, der er reinkarneret, der siger, fuck, det var fedt sidste gang, nu er jeg her igen, så føler jeg, altså det er første gang, jeg går her på jorden, og altså, det er første gang, jeg oplever det her, og lige pludselig ser jeg, hov, det er jo det hele drejer sig om, som vel mange milliarder har fundet før mig. Nu det er simpelthen, der er ikke nogen vej udenom. Jeg tror ikke, der er nogen vej udenom, nej. Det var ret, der var en skole for det, når vi kom her til en livet. Ja. Men det var så den anden sang om utroskab. Det er så den handler vel lidt om, at hende, du var utro, så, ikke? Mm. Og vi har sådan set, det har du sådan set forklaret, det her med, at altså, så er der en eller anden form for renselsesproces i ja. Det, og du forklarede også det her med, at, at du på en eller anden måde måske kom til at være utro for også at finde noget inspiration. Det er jo meget spændende, men det har vi talt om. Mm. Jeg vil bare lige spørge dig, fordi vi har jo ikke mere end et par minutter tilbage, og det var fordi, vi havde nogle tekniske vanskeligheder til at starte med. Men når du nu er i proces glad, fam, det er godt det her. Så siger jeg bare, jeg kender jo, fordi jeg har skrevet en bog, og har skrevet en ny bog, så jeg har prøvet det der. Wow, men nu er det godt. Nu bliver jeg stor forfatter. Nu vil alle købe bogen. Og så ved jeg godt, så går der 3 måneder, så vil jeg gerne have, så bliver jeg nødt til at gøre det om. Ja. Altså, kan du også få den tvivl? Ja, helt klart. Den har jeg også lige nu med nogle af de her sange. Det vil jeg gerne have mixet om, men jeg tror, det er sådan efter... Allerede? Pladen er lige kommet? Det er sådan efter V. Ja. Ja. Men den har så fået gode anmeldelser, i hvert fald 2 steder, har jeg set. Ja, det har den, og det gør så også, jeg tænker, ej, så gider jeg sgu ikke. Men den tvivl der, hvad stiller du op med den? Jamen, den evige tvivl. Mm. Jeg vil mene, at det er en, jeg må, hvad hedder det, forstå, at jeg skal leve med resten af livet. Og så bliver det lidt lettere, fordi så ved jeg, den er der, tror jeg. Ja. Men hvad sker der så? Går der så et år, eller går der kun et halvt år, eller går der 2 år inden den næste plade? Fordi hvis du har skrevet 22 sange om utroskab, altså du skriver sange hele tiden, eller? Jeg skriver hele tiden, men det tror jeg også bare, at du ved, at det er vel en hobby, der er blevet en livsstil, der man lige pludselig ikke kan leve uden at alt, men ligesom hvis man har svært ved at beskrive ting med ord, bare sådan snak, så er det lige pludselig nogle andre midler, der skal til for at beskrive det, man har på hjertet. Ja, så må man jo lave en plade. Ja. Og eftersom jeg tør simpelthen ikke kaste mig ud af et stort spørgsmål, fordi jeg har jo en forpligtelse til at have kulturnyheder i det her program. Alright. Men der kan så sige, der bliver der sunget, og du kan lige blive hængende, hvis du vil høre mig synge. Ja. Det er sagen om Lars Hedegaard og Simon Kvam, der bliver sat melodi på nu. Men jeg kan i hvert fald lige sige, at I tager på turné nu, og Broken Beats, og du ved, I startede jo hele jeres karriere med at satse internationalt og sådan noget, Tyskland blandt andet. Mm. Hvordan går det med det, bare lige sådan hurtigt? Det står helt stille. Okay, godt. Eller, det er ikke godt. Ej, der er 10 jobs nu her i oktober, men det er fint. Ja, men det er i Danmark, man kan opleve den her gang. Ja, der er 10 jobs i Tyskland og 16 i Danmark. Og ja. Så der er stadigvæk noget Tyskland over det? Ja, en lille smule, ja. Okay. Kim Munk, tak fordi du kom. Nu skal vi lige, du kan bare blive hængende, så kan vi lige nå at snakke bagefter. Det var dejligt, jeg vil gerne høre dig synge, ja. Ja, tak. Det er en advarsel til alle dem, der lytter. Det lyder af helvede til. Men her kommer kulturnyhederne. Skal lige se, 9-7. Det vil sige, jeg skal have den nederste finger her. Jeg skal lige 9-7-7-7. Maja er en nar. Blackman savner en far. Ej, jeg får lige at finde akkorderne til den der Superliga. Den der Pia K. er dum. Lars Hedegaard er syg. Den debat. Mm-hmm. Du ved godt, det er bagom torsdagen. Og det er der, at det jo sådan set også er lille fredag, så der må vi jo godt hælde lidt i glasset, ikke? Ja. Jeg skal lige have en kold øl. Og så skal jeg lige have de her korte på plads, og så er vi klar til kulturen. Ja. Du er godt til at huske, eller? Hvad? Hvad? Ikke noget. Kan det passe? Nej, det passer ikke, hvad? Claus mig, og han er dum. Blackman, han savner... Nej, altså, jeg kan slet ikke, fordi jeg går til at passe. Altså, her står der. Jason, what a clay. Rasmus Trass af flag. Tryk, det er... Tryk, det er omklædet, det der. Superliga. Det er det samme. Det er Superliga. Det er Superliga. Hvordan kan de transponere så dårligt, at de ikke engang kan finde ud af at finde kortet? Det kan ikke passe. Det er Superliga. Det er Superliga. Det er da ikke den rigtige kort. Jamen, er det ikke sådan, at det er EDF? Det er Superliga. Ah. Det er Superliga. Ej, stop, stop, stop. Det må være sådan. Prøv lige, hvorfor tager du ikke lige på Spotify? Det kan man ikke passe. Hvad svært kan det være? Det lyder mere rigtigt for mig, ikke? Ja. Det er fint, der er ingen, der kan høre forskellen. Jason, what's that, Clay? Superliga. Det er Superliga. Det er Superliga. Men der skal vi altså synge noget andet, jo. Ja. Der tænker jeg, så langt der er ikke noget af min tekst. Mm. Spørgsmålet, om du lige skal gå ud og komme ind igen, eller hvordan gør vi i dag? Så jeg skal komme ud og gå ind og banke på? Jamen, det er sådan, vi plejer at starte programmet. En gang hed programmet jo René og Fredensborg. Det er rigtigt. Men nu har du fået lov, efter et par uger, at kalde det... Faktisk hedder det René Fredensborg præsenterer Anders Christiansen. Men nu, du laver bare en start til tid, fordi jeg har jo... Det er mig, der har det, altså, det sjove i dag. Ja. Og så åbner jeg ølen imens og alt det der, ikke? Ja, den... Hvad skal vi lige med den her? Åh, for helvede! Hvorfor har du købt sådan en øl? Hvad snakker du om? Men det er ikke til at få op. Au, det kan du godt klippe ud. Ja, prøv igen. Sådan. Ja. Og jeg har en halv liter også. Mm. Velkommen til Bagom om torsdagen, den store torsdagsanalyse, hvor vi ser frem mod weekenden. René, den helt store historie i øjeblikket i kulturverdenen, er jo fighten mellem Lars Hedegaard og Simon Kvam fra Nephew. Mens jeg lige stemmer gitaren, kunne du måske lige forklare, Lars Hedegaard bliver, kan man sige, rystet, vred, ked af det, over at Simon Kvam, hvis nok i en ny udgave af Superliga-sangen, synger... Lars Hedegaard er syg, fordi det var faktisk rigtigt, han har haft en tumor eller andet. Men det synes Lars Hedegaard så lige væk. Nej, det er bedre, du forklarer. Jamen, du har stort set forklaret det. Og vi behandlede det også i går. Ja, Nephew har ændret teksten til Superliga, når de spiller live. Ja. Nu synger de ikke længere PRK er krig, nu synger de blandt andet Lars Hedegaard er syg. Simon Kvam har nu svaret. Så skriver han simpelthen, hvad han har ændret af tekster. Eller hvad han har ændret af teksten i den sang. Ole Henriksen er glad. Grækenland er flad. Det betyder, at det ikke er nogen penge. TV2 Zulu er pølle. Susse Vold skulle have noget kølle. Ja, det er så rigtigt. Og det skriver han, endnu. Der har han lavet en note, Simon Kvam. Det var, fordi han kunne ikke finde noget, der rimede på MILF. Men der var jeg indspark. Hun er jo ikke en MILF. Hun er jo en GRILF. Ja, grandmother I like to. Ja. Yes, ja. Det er klart. Men hvad er det, hun er stadigvæk lækker? Hold efter nogle patter, hun havde 80'erne også. Kan du huske det? Nå, videre. Yes. Morgenmad fra McDonald's er et flop. Morten Olsen skulle tage og stoppe. Og så kommer det. Lars Hedegaard er syg. Bunderøven skulle have noget bly. Det er også rigtigt. Prøv at han har været hjemme mange gange, vidste du det? Bunderøven. Nej. Og ved du, han indrømmer? Nej. Han er fladskærm. Hvorfor det er en indrømmelse? Ja, har du ikke set programmet? Han bygger alt selv. Det er lige før, han står og skærer deres bil ud i spånplader, ikke? Så har han en fladskærm. Det er fandme en afsløring, du. Er det? Ja, det burde vi egentlig have prioriteret. Det er den historie. Men nu er jeg lidt forvirret her. Skal jeg starte forfra og sige, at bunderøven og fladskærm som topnyhed, eller hvad? Ja, det synes jeg, det var det, jeg tænkte. Det er rigtigt, Anders. Velkommen til Bagom om torsdagen. Bunderøven har fladskærm. Mm-hmm. Med i studiet er også René Fredensborg. Ja. Spiller guitar i dag. Og hvor stor fladskærm har bunderøven? Det kan du lige spørge om. Hvor stor fladskærm har bunderøven? 28 tommer. LDC. Bittigt lort. Hvis han endelig skal være hyklerisk, så køb den en ordentlig fladskærm. Mm-hmm. Han har også PlayStation 3. Han spiller skydespil om natten. Nå, hvor kom vi fra? Det lyder som en Sanne Salmonsen sang. Han spiller skydespil om natten. Ja, ja. Men René, nu bliver vi nødt til at få at vide, hvorfor du er, du spiller guitar. Ja, klart. Det er fordi, jeg har lavet en ny sang. Den der Superliga holder, ikke? Mm. Den skal hedde Kultureliten. Vil du have den? Ja, meget gerne. Kultureliten. Kultureliten. Kultureliten. Kultureliten. Fik du godt til sidst kultureliten. Ja. Kom her. Klaus Meyer er en nar. Blackman savner en far. Det er så Blackman. Mm. Det går, hvad jeg skal gøre. Start forfra. Tag lige igen. Ja. Klaus Meyer er en nar. Blackman savner en far. Hvad siger du der? Klaus Meyer er en nar. Blackman savner en far. Thomas Vinterberg, han er dum. Susanne Biers er krum. Hjelved, hun er tavs. Hun drømmer tit om Klaus. Meyer, han er narcissist. Jes Christian Grøndel har en blist. Simon Kvam er lam. Frank Kvam er i Kvam. De knæpper dagen lang. Kasper er en go-go-stang. Det er kultureliten. Kultureliten. Kultureliten. Du vil altså lægge en overstemme. Det bliver svært. Rasmus Sebak, han er dum. Anne-Grethe Bjarpris burde være stum. Romer tror, han er gud. Men han er bare en knude. Når han kommer ind, går lytterne ud. Agnes Obel, hun er hip. Hella Dyf giver os pip. Scott er ikke punk, men hans mor ryger skunk. Det er kultureliten. Det er kultureliten. Det er kultureliten. Kultureliten. Hvad er der? Jeg kan bare, det skærer lidt i ørerne. Den er høj. Så skru den ned. Altså, du er høj, du er lys. Skal jeg lave omkring dybere, eller hvad? Nej, jeg tror bare, vi skal... Kultureliten, du lærer den dernede. Kultureliten. Så må jeg lige indskyde noget her? Kultureliten. Ja. Han har jo så indskyder det jo. Du er Superliga med et World Cup smile. Ja. Så du skal en eller anden... Ja, kultureliten. Med et big fat smile. Kultureliten with a big fat smile. Men hvad betyder det? Big fat smile, altså stor fedt smil, ikke? Ja, det forstår jeg. Jeg improviserer lige nu. Jeg synes, ja. Det er meget godt, ikke? Ja. Kultureliten with a big sad fake. Kultureliten, du er i virkeligheden big fat snake. Big fat snake, big fat snake, kultureliten. Vi mangler lidt om Jørgen Leth også. Ja, jeg ved ikke, altså... Jørgen Leth, ikke bare du holde... dufter af parfym. Jamen. Det er ikke bunderøvens kutym. Ja. Skide godt, det der. Ja. Men det skal vi lige det ned det sidste. Ja. Ja, den stærk sang. Fik du fat i Maja, han er narcissist. Mm-hmm. Jens Christian Grøndahl har en blist. Så har vi Simon Kvam er lam. Mm-hmm. Frank Vam er i Kvam. Jamen, du har lige sunget det. Jo, bare for lige at gennemgå den. De knipper dagen langt, det er sjovt, ikke? Altså, mm-hmm. Kasper er en go-go-stang. Ja. Det er ham, de ligesom har til at vride sig, ikke? Mm. Jamen, det var så vores analyse af Kvam Hedegaard-fejden. Ja, du forstod analysen, ikke også? Ja, ja. Ja, fordi nogle gange, når jeg kigger på dig, så bliver jeg faktisk lidt i tvivl, om du forstår, hvad det er, jeg siger. Det her, det er noget af det allervigtigste. Gå her. Det var alt fra bagom om torsdagen. Tak for i aften. Det er kulturelle. Det er fedt, når jeg synger dybt, er det? Jo. Kulturelle. Ligesom Big Fat Snake. Det skal vi beklage. Det var et forsøg på at lave, kan man sige... Måske skal jeg ikke forklare det. Altså, det var jo bare... Hvad siger du, Kim? Det var en oplevelse. Det var et forsøg på, ligesom hvis Simon Kvams tekst ikke giver mening, så behøver min tekst jo heller ikke give mening. Præcis. Det er en meget fin analyse. Den 10. oktober udkommer tredje omgang af musikprogrammet Monograms vinyludgivelser. I denne omgang er det så forskellige kunstnere som Paul Krabs, Lars and the Hands of Light, The Blue Van og Niels Skovsen med mange flere, som lægger musik til vinylerne. Og jeg vil gerne slutte aftens AK247 musik med at spille et nummer fra en af de nye vinyler, der altså kommer den 10. oktober. Det er Bonhomme, og det er et cover af et Peter Bjørn og John nummer, det hedder Young Folks, og med det vil jeg bare sige tak for i aften. Thank you. lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.